طيب. Kwa hiyo kuchagua majina mazuri kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba asma'ikum ila Allah abdullah wa abdurrahman, hakika katika majina yenu yenye kupendwa mno kwa Allah ni Abdullah na Abdurrahman, na majina mengi Abdul Aziz, Abdul Ghaffar, majina ambayo ubid imepewa ta'bid, lakini majina yenye maana nzuri. Lakini mwanao ukimuita ibilisi atakuwa ibilisi kweli? Ukimuita shetani atakuwa shetani kweli? Na haya yapo sana katika miji yetu, hasa hii ya pwani, majina mafumbo mafumbo yale. Huyu sikudhani, maana kaka muda mrefu hajazali kuja kuzaa, sema sikudhani kama nitazaa, kwa hiyo mtasikudhani. Huyu hiki nini? Kashasemwa sana wewe kila siku uzai tu, kila siku wewe upo tu, kazaa hiki nini? Yao majina sio kama nabuni, yapo. Kwa hiyo tunachotakiwa sisi turudi kwenye dini yetu, tuchague majina mazuri, na ukichagua majina kama hayo ya hiki nini, basi itakuwa hiki nini kweli, itakuwa sikudhani kweli. Sasa majina pia yana taathira kwa kauli za ahlul ilm. Lakini jambo la nne na msingi wa nne, al-adlu, natakiwa uadilifu kuwafanyia watoto wetu. Katika msingi wa nne, al-adlu, uadilifu. Inna min ar-raka'iz al-'azima fi tarbiyati al-abna, hakika katika misingi mikubwa ya kuwalea watoto, al-adla bainahum wal-bu'da 'anil jawri wal-hayfi wadh-dhulm, kuwafanyia uadilifu na kujitenga na kuwa mbali na kuwadhulumu, kuwapunja. Sababu baba atakapokuwa hakufanya uadilifu kwa watoto wake, atapata kutoka kwao, atapata uadui, kadhalika hasadi, atafanyiwa hasadi na atafanyiwa bughdha, atachukiwa, kama ilivyokuja katika hadithi ya An-Nu'man bin Bashir radhiallahu ta'ala anhu, kwamba anna abahu, haika baba yake, nahalahu Allah, alimpa zawadi ya nini? Ya ardhi. Wa anna walidatahu, na hakika mzazi wake, mama yake, falabat min abihi, alitaka kutoka kwa baba yake, anyushihida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amshuhudilishe mtume wa Allah ala dhalika, juu ya jambo hilo. Baba anampa mwanawe ardhi, anampa shamba zawadi, lakini wakati huo huo mama naye alimtaka huyu baba basi mfanye mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ndio shahidi juu ya hili jambo unalolifanya wewe. Falamma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alipomwendea mtume, qala, akamwambia, a'taita sa'ira waladika mithla hadha, ili shamba ulilolitoa na ardhi hii uliyoitoa, hii ardhi uliyoitoa kumpa huyu mwanao, umefanya kwa wanao waliobaki kama hivi, au umemfanyia huyu peke yake? Faqala, akasema, la, hapana. Faqala sallallahu alaihi wasallama, akasema mtume, fattaqullaha, mcheni Allah, wa'dilu baina auladikum, fanyeni uadilifu baina ya watoto wenu, mcheni Allah. Na katika riwaya nyingine imekuja, la ashhadu ala jawri, sishuhudii jambo ambalo la dhulma. Kwa hiyo hapa, kina mama, kweli maumbile yapo. Mara nyingine inatokea ndani ya nyumba mwenye watoto watatu, wanne, watano, kuna mtoto kutokana na kijitabia alichokuwa nacho na usikivu na utiifu aliokuwa nao, ukawa unampenda ajabu, mapenzi ya kimaumbile hasa, unampenda kulikweli. Sasa mapenzi yale yasije yakawa mpaka watoto wote wanajua kwamba yule anampenda, hata ule mgao wako pia wanajua kwamba huyo anampenda huyo. Yapo, inatokea katika familia, baba anaweza akampenda mtoto fulani na mama anaweza akampenda mtoto fulani. Kwa hiyo mapenzi huwezi ukayagawanya, lakini mali unaweza ukafanyaje? Ukaigawanya. Kwa hiyo watu wawe na tahadhari katika hilo. na katika riwaya ya Muslim kwamba anna nabia sallallahu alayhi wasallam qala la kwamba mtume alimwambia yule bwana ayasuruka an yakunu ilaika fil birri sawab, inakufurahisha wewe wawe wote hao kukufanyia wema wewe ni sawa. Qala bala, akasema ndio, kwa nini isiwe hivyo? Qala fala idhan, hapana, idhan hadha tahadhirun min alhayf wadhulm baina alawlad, hii huku watu wanatahadharishwa na dhulma wanaoifanya kwa watoto wao na kile ambacho wao kinachowajibu au kinachowapasa ni kitu gani. Kwa hiyo katika swala zima la uadilifu, wazazi wasipetuke mipaka katika swala kuwapenda watoto wao na kuwagawia zawadi wengine na kuwaacha wengine. Lakini kingine kinachotakiwa cha msingi katika msingi wa tano, arifu wa rahma, kuwa na upole, kuwa na huruma. Tunapowalea watoto wetu tuhakikishe kwamba tunawafanyia upole, lakini pia tunakuwa na nini, na huruma nao. Kuna baadhi ya wazazi ni wasusuwafu sana kwa watoto wao, lakini ni wapole kwa watoto wa wenzi wao. Na kuna baadhi ya wazazi ni wapole kwa watoto wao na ni wapole kwa watoto wa wenzi wao. Na kuna baadhi ya wazazi ni wapole kwa watoto wao, ni wasusuwavu kwa watoto wa wenzi wao. Kinachotakiwa kuwa mpole wewe mama kwa mwanao na kwa mwana wa mwenzio. Mpe malezi mazuri mwanao na mwana wa mwenzio, kuwa na huruma naye, arifu warahma. Kuzote upole hauwi katika kitu chochote isipokuwa kile kitu huwa kinapambwa na ule upole. Na upole hauwezi ukaondolewa sehemu yoyote katika hicho kitu. Ukiondoshwa upole, basi hicho kitu kinakuwa na aibu, kinakuwa kina kasoro. Mtu yote ambaye si mpole, basi huyo ana aibu. Ana aibu kwa mkewe, atakuwa ana aibu kwa mumewe, atakuwa pia ana aibu. Kila siku mizozo haishi kwa sababu ya kukosa upole na kuwa na kibri. Kwa hiyo kina mama na kina dada, tunatakiwa tuwe wapole kwa watoto wetu, tuwe na huruma kwa watoto wetu. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, katika hadithi ya Abu Huraira, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallama alimbusu Al-Hasan ibn Ali, Al-Hasan ibn Ali, Mtume sallallahu alayhi wa sallama bin mjukuu wake alimbusu, wala Aqra'u ibn Habis, na sahaba mtukufu anaitwa Al-Aqra' ibn Habis jalisun inda, amekaa mbele za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Faqala, Mtume akasema, yani Al-Aqra akasema, baada ya kumwona Mtume amembusu mjukuu wake, Al-Aqra akasema, inna li asharatan min alwaladi, hakika mimi nina watoto kumi, ma qabbaltu minhum ahada, sijapatapo kumbusu hata mmoja katika wao. Fanadhara ilayhi Rasulullah, Mtume akamwangalia Aqra, waqala, akamwambia, man la yarham la yurham, asiyekuwa na huruma basi naye hata hurumiwa. Asiyekuwa na huruma hata hurumiwa. Una watoto kumi, hata mmoja ukusema kwamba kumbusu mwanao. Na kuna wengine wako mpaka leo hawana mapenzi ya huruma na watoto, wamekuwa ni makamanda ndani ya nyumba, mtoto hamjui baba. Na dunia ilivyotushughulisha, baba anaondoka saa 10 ya usiku kwa ifoleni ya magari au saa 9, anarudi saa 4 ya usiku. Anaondoka watoto wamelala, anarudi watoto wamelala. Hivi atamjua kweli baba yake mtoto huyu? Baba hapati nafasi ya kula na mwanawe hata siku moja. Mama na baba hawakai pamoja wakae na watoto wao japokuwa kwa siku moja au siku mbili. Hivi watasoma vipi Uislamu wao? Hatimaye wale majirani waliokuwa karibu ndio waliwazoea wale watoto, na watoto wale wanamfanya yule kama ndio baba yao, kama ndio mama yao, kama ndio shangazi yao, kama kila kitu. Kwa nini? Wazazi wenyewe wamewatelekeza watoto. Tayeb, naenda kwa haraka haraka sababu ya muda, na misingi inakaribia kuisha. Msingi wa sita, nusu wa taujihi, kuwapa watoto nasaha, kadhalika kuwapa mwongozo. Hii ni jambo maarufu kwamba wanao wape nasaha mara kwa mara, wape mwongozo, wataalamishe dini yao vizuri. Na aya katika hizo ziko nyingi, haiko mbali na sisi. aya zinazozungumzia kuhusiana na kutaamali na watoto. Allah tabaraka wa taala anasema, wa idh qala luqman libnihi, nakumbuka aliposema Luqman kumwambia mwanawe, wa huwa yaidhu, na aliyakuwa akiwa anampa mawaidha, ya bunayya, ewe mwanangu, la tushrik billah, usimshirikishe Allah. Angalia mzazi huyo asema usimshirikishe Allah, inna shirka la dhulmun adhim, haika shirki ni dhulma kubwa. Akaendelea Allah tabaraka wa taala kutoa miongozo ambayo alikuwa anaitoa Luqman kwa wanawe, kwa mwanae. Akasema Allah, tumemuhusia mtu kwa wazazi wake, amembeba mwana, amebebwa mimba na mama yake juu ya uzito, juu ya uzito, wahana na ala wahani, kwa shida, wa fiswalu fi amai anishkuru li wa liwalidayka ilayya almasir wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayhi. Allah tabaraka wa taala anatoa miongozo namna ya kuweza kuishi, wazazi kuishi na watoto wao na watoto kuishi na wazazi wao. Watoto wanatakiwa watiifu kwa wazazi wao, wawasikilize kile ambacho wanachokisema, na watoto wasiwatii wazazi wao muda wa kuwa wanaamrishwa kwenda kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Watoto wanatakiwa watii wazazi wao katika mambo yaliyokuwa mema, lakini pia watengamane na wazazi wao hata kama si Waislamu, kwa hapa duniani wakae nao kwa wema, wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa, wakae nao, kaa na hao wazazi wako hapa duniani kwa wema. Wattabi' sabila man anaba ilayya, nafuata njia ya yule aliyerejea kwangu. Hapo tunapata umuhimu na uwajibu wa kurudi na kufuata njia ya wema waliotangulia, ambao ni kina nani? As-sahabatul kiram ridwanullahi alayhi. Wattabi' sabila man anaba ilayya, nafata njia ya yule aliyerejea kwangu. Na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala ana maneno mazuri katika aya hii, wujubu ittiba'i salafi salih, ulazima na uwajibu wa kuwafuata wema waliotangulia, nao ashabatul kiram, nao ni masahaba watukufu. Allah tabarak wa ta'ala amezungumza ndani ya Qur'an akitwambia katika suratul nisa aya ya 115, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. ناتكيمواسي متومه بعد ya kubainikiwa na ilmu na uongofu na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, njia isiyokuwa ya masahaba, basi ajue mtu huyo tutamuelekeza huko alikoelekea na tutamuingiza ndani ya moto wa jahannam, na imekuwa jahannam ni marejeo mabaya. Jahannam imekuwa ni marejeo mabaya. طيب هو ni msingi wa 6. Msingi wa 7, aljalisi salih, kukaa na mtu mwema, kukaa na rafiki mwema. Na haya kwa wazi katika mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, hadithi ile ya mathalu aljalisi salih wal jalisi su ka hamilil misk, hadithi kwa wazi, mfano wa kukaa na mtu mwema na kukaa na mtu mwovu ni kama mbeba miski wa nafikh alkir, na mwenye kupulizia nini yale mafuo, mfua vyuma. Mbeba miski ima akupe miski au akuuzie, na huyu mfua vyuma ima upate kutoka kwake yeye riha tayyiba, harufu iliyokuwa nzuri. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallama anatupigia mfano wa kukaa na mtu mwema na kukaa na mtu mbaya, mfano wake ni kama nini. Kwa hiyo akina mama na akina dada, tuwe mbali na wale watu ambao tunajua kwamba hawa wataiathiri dini yetu, watainyoa dini yetu endapo tumeshindwa sisi kuwapa miongozo, tumeshindwa kuwapa nasaha. Tusiwafanye kwamba hao ndio mashoga zetu, watakuharibia watoto wako, watakuharibu wewe mwenyewe, na wataharibu dini yako. Lakini pia cha msingi, unaweza ukawapa nasaha, ukawaongoza, ukawatajia ubaya wa yale ambao waliokuwa nayo, na wewe pia kutajia ubaya wako, pia kubali ubaya wako na kubali makosa. Jambo la 8, kiigizo chema, alqudwatul hasana, kiigizo chema. Kiigizo chema tunajua kwamba ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wewe mama, katika ruwaza njema ya kuwezwa kuigwa wewe na watoto wako, kadhalika na baba, ili watoto wako wakuige wewe, basi na wewe muige Mtume sallallahu alaihi wasallam. Isiwe mtoto unamkataza jambo alafu wewe unalifanya, usiwe mtoto unamwamrisha jambo alafu wewe hulifanya. Itakuwa ni tabia mbaya ya mzazi, ni tabia chafu ya mzazi. Ataamuruna an-nasa bilbirri watansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqilun. Hivi mnawaamrisha watu kufanya wema na mnazisahau nafsi zenu, mnajisahau wenyewe, na hali ya kuwa nyinyi mnakisoma kitabu, mnasoma Qur'an. Hivi kweli mna akili? Hamna akili? Allah tabarak wa taala anauliza swali. Iwezekani kwa jambo umelifahamu, unalijua, alafu unamwamrisha mtu alifanye, wewe mwenyewe ulifanye. Jambo baya unalijua, unamkataza mtu aliache, wewe mwenyewe ndio wa kwanza kulifanya. Si sawa. Mambo yako mengi katika ambayo nilikusudia niyaseme. Hala nimalizie kalima yangu na usia kwa kina mama katika jambo zima na kutafuta ilmu. Tushikamane, hayote niliyozungumza yatakuwa si lolote si chochote endapo hujaingia katika misingi ya kutafuta ilmu. Msoma Allah tabaraka wa taala, kusoma msoma Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuisoma dini ya Uislamu kwa dalili. Mambo matatu haya ndio misingi mitatu ambayo Allah jalla fi'ala atakuuliza nayo unapoingia kaburini. Man rabbuk, man nabiyuk, wa ma dinuk. Na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala akaandika risala maalumu inayoelezea misingi hii, misingi ya tauhid na misingi ya kiaqida. Akakiita kitabu al-usulu al-thalatha, ma'rifatullah, ma'rifatun nabiy, wa ma'rifatu dini al-islam bil adilla. Kwa tusome sisi, tukiwa sisi tunapatiliza kusoma, basi na watoto wetu watapatiliza kusoma. Isiwe sisi ni wepesi kuwapeleka watoto chuoni alafu sisi chuoni hatuonekani. Tutaigwaje na hawa watoto? Natakiwa baba uwe mpesi wa kusoma dini yako, na mama unafanya murajaa, mtoto anakuona, unasoma Qur'ani, mtoto anakuona, upo jikoni na kitabu chako afanye murajaa, mtoto anakuona, anakuiga. Lakini mtoto unamwambia aende akasome, alafu uko na mashoga barazani kumpiga story, tunacheka vicheko kweli kweli, alafu mtoto anamwambia chukua daftari ukaandike homework, hata kuelewa shina kishukuta naye anatafuta mashoga zake. Kwa hiyo tujitahidi katika kuwalea watoto, na sasa challenge ni nzito. Tusipokuwa makini, hawa watoto tuliokuwa nao hawa watoto wa kiume, kama wana mashoga zake wa kike, basi na yule mtoto wa kiume na yeye 2-3 kimwacha anakuwa na mashoga zake. Mashoga wanaume nziwe au wende wanakuwa shoga. Wallahu almusta'an. Allah atuhifadhi, Allah atukinge na kila shari za dhahiri na za ndani. Lakini pia tunamwomba Allah tabaraka wa taala aturuzuku msingi wa ikhlas. Ikhlas ni kitu muhimu sana unapoendea ibada yoyote katika ibada za Allah jalla fi'ula. Niishie hapa. Barakallahu fikun, barakallahu fikun wa ahsana ilaykun wa jazakunallahu khaira. Naam.